gotowy do odbioru Sprinter z przednim napędem już za 89 400 zł netto. Sprawdź też oferty na wersję z napędem na tył i 4x4 w salonach Mercedes-Benz. Już dziś w Mediamarkt. Kup najnowszy, trzeci album Dawida Podsiadło pod tytułem Małomiasteczkowy za 29 zł i 99 groszy i poznaj wyczekiwaną płytę roku. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 4 listopada, jest 11. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. Kilkanaście osób, które wypłynęły na rejs wędkarski w okolice Bornholmu, musiało nad ranem przesiadać się. Statek, którym płynęli ludzie, zaczął tonąć. Druga tura wyborów samorządowych. Głosujemy tam, gdzie to konieczne, do 21. Nad południowymi Włochami przeszła fala gwałtownych opadów i wichur. Są ofiary. Uratowano 19 osób na pokładzie polskiego kutra Mientus. Nad ranem jednostka zatonęła na południe od miejscowości Rone na wyspie Bornholm. O szczegółach akcji mówi rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni, Rafał Gek. Wszystkie te 19 osób przeszło na tratwy ratunkowe. Duńczycy, w związku z tym, że to oni koordynowali akcję, zadysponowali do tego miejsca 3 statki ratownicze i 2 śmigłowce. Polskie służby nie uczestniczyły w akcji. Przyczyny zatonięcia statku nie są znane. Mientus pływał komercyjnie na rejsy wędkarskie z Kołobrzegu. Zgłoszenie o małym samolocie, który wczoraj miał spaść w okolicy Nowęcina pod Łebą, nie zostało potwierdzone. Służby wycofały się z poszukiwań, uznając, że był to fałszywy alarm. Lęborska policja przerwane w nocy poszukiwania samolotu wznowiła rano. Pełniąca obowiązki rzeczniczki prasowej Magdalena Zielkę zaznaczyła przy tym, że policja nadal nie ma potwierdzenia, czy do zgłoszonego zdarzenia faktycznie doszło. O małym samolocie, który miał spaść na północnym wschodzie od wsi Nowęcin, w obszarze, gdzie są jeziora, morze i las, służby otrzymały zgłoszenie po godzinie 19 w sobotę. W poszukiwania od lądu i wody zaangażowane były przez kilka godzin wszystkie służby. Druga tura wyborów samorządowych. W 649 gminach i miastach wybieramy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Zdaniem PKW jest łatwiej niż 2 tygodnie temu, bo wyborca dostaje tylko jedną kartę do głosowania. Na niej tylko 2 nazwiska kandydatów, którzy w pierwszej turze dostali największą liczbę głosów, ale żaden z nich nie uzyskał poparcia większego niż 50%. Ale jak wyjaśnia członek PKW, sędzia Wiesław Buś, może zdarzyć się również tak, że na karcie będzie tylko jedno nazwisko. Wówczas wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak X, przypomnę, co najmniej 2 linie przecinające się w obrębie kratki, w kratce oznaczonej słowem tak, jeżeli chce oddać głos za tym kandydatem, lub w kratce obok słowa nie. Jeśli wyborca znak X postawi w więcej niż jednym okienku lub nie zaznacza żadnego z pól, głos będzie nieważny. Głosujemy do 21. 10 osób zginęło, co najmniej 2 zaginęły w wyniku powodzi w rejonie Palermo na Sycylii. Wczoraj nad południowymi Włochami przeszła fala gwałtownych opadów i wichur. 9 osób zginęło w miejscowości Casteldaccia pod Palermo, gdy wylała po raz pierwszy od stuleci rzeka Milicja. Ofiarą tragedii padły 2 rodziny, które spotkały się na kolacji. Zginęło 3 małych dzieci i 15-letni chłopak. Przybyli na miejsce strażacy podkreślają, że ofiary nie miały najmniejszych szans przeżycia. Wysoka fala wody zalała dom w ciągu kilkunastu sekund. 3 osoby, które chwilę przedtem wyszły poza dom, uratowały się. Jedna z nich schroniła się na drzewie i wezwała pomoc przez telefon komórkowy. W miejscowości Vicari koło Palermo w samochodzie porwanym przez wysoką falę zginął kierowca. Trwają poszukiwania 2 innych osób. W 5 regionach na południu Włoch zmobilizowano ochronę cywilną. Jutro ma tam dojść do kolejnego załamania pogody i gwałtownych opadów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Przypomnijmy, że na początku tygodnia ulewne deszcze i towarzyszące im wichury dały się we znaki na północy Włoch. Zginęło tam kilkanaście osób, a straty materialne oszacowano na to ponad 1 miliard euro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Od 9 stopni na Podlasiu do 12 w centrum i 16 w Małopolsce. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Krzysztof Komeda. Andrzej Trzaskowski. Jarosław Śmietana. Janusz Muniak. Tomasz Stańko. Oni odeszli, muzyka wciąż brzmi i zabrzmi znów w wykonaniu specjalnie na tę okazję zebranego gwiazdorskiego zespołu.

Piosenka ma bardzo stosowny tytuł, w sensie dopasowania do charakteru muzyki. Dangerous Mess. Niebezpieczny bałagan. No a jeśli chodzi o wykonawcę, to mamy znowu egzotycznego wykonawcę, właściwie egzotyczny dość jak dla polskiej publiczności zespół. W pierwszej godzinie mieliśmy sprzed lat grupę z Urugwaju, a teraz zespół z Argentyny. Grają, no jak słychać, grają ostro i mocno. Jest w tym dużo rocka, ale też sięgają po bluesa. Nazywają się 42 decybele. I to jest ich chyba, na ile udało mi się to sprawdzić, najnowsza płyta, Overloaded. No, są bardzo ekspresyjni, nie tylko w samej muzyce, ale również w tytułach, które nadają swoim utworom, bo za chwilę usłyszymy Road Killer. No, sami Państwo słyszą, jak to brzmi groźnie. A potem będzie, zgodnie z tym, co powiedziałem, że również i blues nie jest im obcy, Double H Blues. Prosto z Argentyny, 42 decybele. Killer. 42 decybele. Ten zespół polecił mi jeden ze słuchaczy trójkowych, za co bardzo dziękuję. No i dzięki tej rekomendacji pojawili się w audycji. 42 decybele. Argentyna. Dostałem właśnie dramatyczny list w tej chwili od pani podpisującej się M. No nie, mam nadzieję, że to jest prawda, co pani M pisze. A brzmi to tak. Panie Wojtku, jestem w 5. miesiącu ciąży. Zostawił mnie mąż. Słucham piosenek Bez granic. Proszę opowiedzieć jakiś dowcip na antenie, bo się rozsypię. Matko, to jest okropnie trudne zadanie, żeby tak natychmiast z rękawa wyciągnąć dowcip i to cenzuralny i to nie zakłócający ciszy wyborczej, żeby pani się uśmiechnęła, pani M. Nie, tak mi się przypomniał w miarę łagodny. Siedzą dwie sowy na gałęzi, jedna mówi drugiej: ty jesteś głucha jak pień. A ta druga mówi: a ty jak pień. Mnie to śmieszyło. No dobrze, wróćmy do muzyki. Jedna piosenka się tylko zmieści z bardzo ładnej płyty, którą jeszcze przyniosę. Płyty, która dowodzi, że nie należy wierzyć etykietkom, bo przy tej artystce tu i ówdzie widnieje określenie country. Shapeshifter song. To była Lira Lin, do której, jak powiedziałem, wrócę, bo to ładna płyta. Utwór, który, no, muszę powiedzieć, przysporzy mi kłopotu, jeśli chodzi o próbę przetłumaczenia na polski. Shapeshifter. Zmiennokształtnik? No, w każdym razie ładna piosenka i nie tak całkiem country. Czego dowody jeszcze w tej audycji będą, ale już nie dzisiaj. A teraz Jan Chojnacki. Dzień dobry. 21. solowa płyta Marianne Faithfull. Wczoraj czy przedwczoraj się ukazała oficjalnie. I to zwróciło moją uwagę na upływ czasu przede wszystkim, ale także na to, jak różnie słuchacze, którzy cenią i kochają to, co zrobiła Marianne Faithfull, oceniają jej ostatnie dokonanie, bo w zasadzie tego nie robię, ale jakoś tak rzuciło mi się w oczy kilka ocen, że tak powiem, słuchaczy takich niezależnych, którzy wypowiadali się na temat tej płyty. No, większość bardzo entuzjastycznych, ale też znalazłem taką, że on liczył na to, bo to mężczyzna, że będzie mógł się zanurzyć w jakiejś takiej swojej słodkiej idei wyobrażającej. Mariana tymczasem ma do czynienia z głosem bardzo dojrzałej, wręcz starej kobiety i ta płyta mu się nie podoba. No ale na co on liczył? Przez no właśnie, kilkanaście płyt poprzednich też był taki głos. Ale tutaj on jakoś odnalazł jeszcze większy, że tak powiem, dół tego procesu. No, ja bym w ogóle nie potrafił w ten sposób patrzeć na ocenę działalności Marianne Faithfull, bo ona stworzyła swój własny świat własnego i brzmienia, i estetyki, i takiej zadumy. Ona cała jest troszkę takim przemijaniem czasu, ale jakżeż w sumie optymistycznym, no, że pomimo wszystkich życiowych trudności nadal można tworzyć i to tworzyć rzeczy świetne, bo ta płyta, a nosi ona tytuł Negative Capability, jest płytą bardzo dobrą, już pomijając nawet fakt otoczenia, czyli znakomitości, jakie tam pozyskała do współpracy Marianne, jak Nick Cave czy Mark Lanegan. Z tej płytki wybrałem nową wersję jej wielkiego pierwszego przeboju, czyli As Tears Go By. W 64 roku gdzieś wysoko na brytyjskich listach przebojów. Jeden z tych utworów, do których poza Jaggerem i Richardsem dopisał się Andrew Lug Oldham, czyli ich współczesny, ówczesny menadżer, a jego rola polegała na tym, że nakazał przerobienie tytułu, bo pierwsza wersja tytułu to było As Years Go By. No, a teraz As Tears Go By. Marianne Faithfull. It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I'm want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by. Day. I sit and watch the children play, doing things I used to do. They think on you. I sit and watch as tears go. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Piękny numer. Abstrahując od Marian Faithful nawet, historycznie to z przekazu wynika, że został napisany pod przymusem poniekąd, bo to podobno Oldham zamknął Jaggera z Richardsem w kuchni i kazał im napisać przebój taki, żeby nie było nic tam o seksie, o gwałtowności, tylko żeby była ładna piosenka. No i okazuje się, że i pod przymusem można coś pięknego napisać, bo tak się udało. Teraz do Australii chciałbym na chwilę skoczyć. Grupa nazywa się The Teskey Brothers. To jest kwartet dwóch braci i dwóch koleżków. Młodziaki w sumie. I absolutne dla mnie zaskoczenie. Jedna z najjaśniejszych takich nowalijek, jaka do mnie dotarła na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Być może gdzieś zaniedbałem czegoś i nie odnalazłem ich wcześniej, bo działają od kilku lat, ale teraz właśnie dopiero w Europie wydali pierwszą swoją dużą płytę. No i to jest coś zupełnie niesłychanego dla mnie. Brzmi jednocześnie i młodzieńczo, i bardzo, bardzo tradycyjnie. No tak jakby ktoś ożywił najlepszy czas Otisa Reddinga, tego momentu, kiedy wytwórnia Stax zachwycała świat swoimi produkcjami, a tymczasem czterech młodych Australijczyków robi rzecz podobną ponad 50 lat później. Płyta nosi tytuł Half My Harvest, a jest na niej 10 piosenek, niezbyt długich, jedna na koniec jest taka bardzo rozbudowana już o charakterze suity, można powiedzieć. A ja taką średnią na długość, ale także piękną wybrałem tytuł Shiny Moon, The Teskey Brothers. Time was spent, didn't have no time for girls, turn my back on my friends. Cause every night when that sun goes down and I'm too wide to sleep, shiny moon shine on down, she seduces me. Shiny moon. Bardzo pokazaliśmy romantyczną stronę tutaj, wybierając taki utwór. No bardziej wykonawcy, czyli The Teskey Brothers. Ja tylko jestem takim nędznym donosicielem moich fascynacji do anteny. No niemniej wnioski się nasuwają. No tak, tak, tak. Nie ukrywam, że jestem lirycznym bardzo disc jockeyem. Co być może też potwierdzi następny utwór, który chciałem zaproponować. W przyszłym tygodniu ukaże się album poświęcony twórczości Garego Moore'a. Stoi za tym, za pomysłem, za ideą Bob Daisley, czyli wieloletni współpracownik Garego, jego basista i współkompozytor także kilku numerów. I ten Bob Daisley zorganizował bardzo taką potężną grupę głównie gitarzystów, ale nie tylko, którzy zachwyceni tym, co Gary robił, postanowili przyłączyć się do tej idei i nagrać kilkanaście numerów z repertuaru Garego Moore'a w 2018 roku. Na przykład Steve Morse, czy Glenn Hughes, czy Don Airey, czyli to taka okolica Deep Purple, ale także z Doc Aldrich z Whitesnake, czy Steve Lukather, i tak dalej. A także dwóch synków Garego, czyli Jack and Gus. Najbardziej zainteresował mnie udział w tym przedsięwzięciu Stana Webba, czyli twórcy Chicken Shack, który gdzieś mi zginął zupełnie z horyzontu. Nie wiem, co dzisiaj robi, a tymczasem okazuje się, że można go wprowadzić do studia, zagra i zaśpiewa, a konkretnie utwór zatytułowany Torn Inside z albumu More Blues for Gary, A Tribute to Gary Moore, Stan Webb. Yeah. potwierdzenia mojej liryczności jeszcze jeden liryczny utwór. Miły duecik z Nashville, chociaż nazywają się Escondido, zaśpiewa i zagra utwór zatytułowany Bullet. I to zakończy nasze dzisiejsze spotkanie, którego ciąg dalszy najprawdopodobniej za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! A Tom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko.